Tu Trójka, program trzeci, jest 10, środa, 4 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Co dalej z prezydenckimi projektami ustaw o sądach? Czekamy na analizy i dopóki rzetelnych opinii na ten temat mieć nie będziemy, dopóty jakby naszego stanowiska jeszcze też nie będzie. Mówił rzecznik rządu. Pojutrze wypłata pierwszych emerytur na podstawie nowej ustawy. Adwokaci z Barcelony chcą negocjować pomiędzy Madrytem a Barceloną. Stanowisko rządu w sprawie prezydenckich ustaw dotyczących sądownictwa dopiero po otrzymaniu opinii prawnych i po zakończeniu konsultacji z odpowiednimi instytucjami. Tak mówił w radiowej jedynce rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dodał, że ustawy są teraz analizowane przez resort sprawiedliwości. Wczoraj media podawały informację, że ustawa o Sądzie Najwyższym i KRS-ie zostały przesłane do konsultacji. Do Prokuratury Generalnej, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Dialogu Społecznego. Te ustawy są bardzo rozbudowane i na pewno każdy przepisy trzeba bardzo uważnie przeanalizować. Jest oczywiście druga procedura, drugi krok, można powiedzieć, zaproponowany przez pana prezydenta, aby poszczególni parlamentarzyści głosowali imiennie na poszczególnych kandydatów. To budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, zgodności z obowiązującą konstytucją. Wielu prawników w ten sposób się wypowiadało. My czekamy na analizy i dopóki rzetelnych opinii na ten temat mieć nie będziemy, dopóty jakby naszego stanowiska jeszcze też nie będzie. Dlatego musimy się uzbroić, panie redaktorze, w cierpliwość. W lipcu prezydent zawetował 2 spośród 3 ustaw reformujących system sądownictwa. Najprawdopodobniej już 6 października osoby, które we wrześniu złożyły wnioski emerytalne na podstawie nowej ustawy, otrzymają pierwsze świadczenia emerytalne. ZUS zweryfikował już pozytywnie ponad 100 tysięcy wniosków. W niedzielę 1 października w życie weszły przepisy, które przywracają wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadzała stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Policjanci ze Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową zatrzymali 5 podejrzanych o kradzieże aut. Odzyskali 3 pojazdy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, mówi komisarz Jarosław Florczak ze Stołecznej Policji. Policjanci ze Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową rozpracowali grupę zajmującą się kradzieżami aut poza granicami Polski i oczywiście sprowadzaniem ich do naszego kraju. Członkowie grupy skradli w Wiedniu Forda Galaxy. Po kradzieży jeden z mężczyzn miał sprowadzić samochód do kraju. Został zatrzymany przez policjantów na trasie pod Nadarzynem. Zatrzymano też pozostałych członków grupy, którzy wracali do Polski. Policjanci w trakcie swoich ustaleń dotarli także do garażu na Pradze Północ, gdzie został ukryty Ford S-Max o wartości 150 tysięcy złotych. Jak się okazało, również skradziony kilka dni wcześniej w Wiedniu. Także na Pradze Północ funkcjonariusze zabezpieczyli kolejny samochód. Tym razem na strzeżonym parkingu stał zaparkowany Ford Mondeo o wartości 140 tysięcy złotych, który pod koniec sierpnia tego roku trafił do naszego kraju także tam. Mężczyźni mają od 22 do 26 lat. Barcelońscy adwokaci chcą utworzyć niezależną komisję do spraw dialogu, negocjacji i porozumienia. Miałaby być negocjatorem w sporze między centralnym rządem Hiszpanii a lokalnym w Katalonii. Chcą rozpocząć rozmowy, zanim administracja Katalonii jednostronnie ogłosi niepodległość regionu. Dziś zostanie ustalona data posiedzenia parlamentu, na którym zgodnie z katalońskim prawem nastąpiłaby proklamacja. Po południu w Parlamencie Europejskim debata na temat sytuacji w Katalonii. A o szczegółach z Barcelony Ewa Wysocka. Inicjatorem powołania grupy mediatorów jest Katalońska Rada Adwokacka. Do komisji mają wejść przedstawiciele ONZ, naukowcy, przedsiębiorcy i ekonomiści. Prawdopodobnie dołączą do niej madryccy adwokaci. Aby nie dopuścić do jednostronnego ogłoszenia przez Barcelonę niepodległości, strony musiałyby usiąść do stołu już jutro. Zdaniem katalońskich mediów, Carles Puigdemont ogłosi secesję regionu w piątek w 83. rocznicę powstania Republiki Katalońskiej. Przed pochopnymi krokami ostrzegł Katalończyków król. W wystąpieniu telewizyjnym Filip VI zapewnił, że nie dopuści do podziału Hiszpanii. Centralny rząd nie wyklucza zaś, że zawiesi autonomię Katalonii, na co pozwala 155 artykuł Konstytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na niebie chmury, przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy. Na szczytach Karpat słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany na północy. Dość silny, porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

you do it for me, and we go in and out of love. Zabawne, animowane teledysk do tego utworu In and Out, Beth Ditto, można znaleźć w internecie, a następny utwór wykona artysta, z którego nazwiskiem może być pewien problem, bo bohaterka dzisiejszego blogowskazu, Arlena Witt, czyli autorka takiej internetowej szkoły języka angielskiego, na pewno powiedziałaby, że powinnam to nazwisko wymówić Clementine, ale on sam, będąc tu przy Myśliwieckiej kilkanaście miesięcy temu, zażyczył sobie, żeby go wymawiać z francuska Clementine, więc pozostaje mi tylko powiedzieć, że Benjamin wydał właśnie nową płytę I Tell a Fly i to jest nasza płyta tygodnia przed południem. Mamy oczywiście dla Państwa dwa egzemplarze. Dzisiaj z tej płyty utwór God Save the Jungle, Benjamin Clementine 71335. Proszę napisać do nas, jeśli Państwo tę płytę chcą od nas dostać i proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a wpisać swoje dane i adres korespondencyjny. Welcome to jungle, dear, where tensions do amount and kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run through the road. Welcome to jungle, dear. Where lorries are chariots, railways are stairways, stairways to heaven. Heaven is brightened. You better be to the go back home. Cause if they find you, they will kill you. God save. God save. God. Benjamin Clementine, I Tell a Fly, taki tytuł nosi płyta, utwór God Save the Jungle, a dzisiaj płyta dla pana Piotra Skwidzyna i dla pani Marii Zjedlicza. Jutro Katarzyna Pruchnicka będzie miała dla państwa kolejne dwa egzemplarze. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. I wszystko jest już jasne. Od płyt przechodzimy płynnie do książek, a w studiu Mariusz Cieślik i jego gość. Witam państwa. Dziś jest ze mną Michał Witkowski, autor powieści Wymazane. Witam państwa. Zapowiadałeś w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach powieść o showbiznesie. Widywaliśmy cię na ściankach w bardzo ciekawych strojach i w różnych kontrowersyjnych sytuacjach. No ale dostajemy opowieść z życia polskiej prowincji. Co się zmieniło? No ta książka, czyli powieść Wymazane, koniec końców cała ta jakby część warszawska została właśnie nomen omen wymazana z niej. I chłopak, który urodził się na prowincji, nie wyjeżdża jednak do Warszawy, tylko na tej prowincji zostaje z wielu powodów. Przede wszystkim głównie z takiego, że książka o showbiznesie nie spodobała się ani wydawcy, ani specjalnie mnie. Wtedy showbiznes został usunięty, została sama wieś, ja wtedy byłem cały happy, że mogę wreszcie mieszkać w tej rzeczywistości, jaką sobie dla siebie stworzyłem w tej powieści, czyli w małym miasteczku Wymazane, w którym rozgrywa się już zupełnie jakby inne tematy są poruszane i też punkt ciężkości przeszedł show biznesu oczywiście na sprawy psychologiczne i inne obyczajowe. To jest taka książka, to miejsce to jest taka polska prowincja w pigułce. To ty ją składasz z różnych takich elementów, które są, jakby to powiedzieć, elementami masowej wyobraźni, które kiedy myślimy o prowincji, kiedy myślimy o różnych uwikłaniach prowincji, kiedy myślimy, jak ludzie na prowincji żyją, to ty taki model do składania z tego zrobiłeś. Jak ty tę prowincję polską postrzegasz? Czym tam ludzie żyją? Właściwie to prawdziwa prowincja w tym przypadku nie jest mi tak do końca potrzebna. Ja oczywiście mam o niej bardzo wyrywkowe pojęcie, jako osoba, która nigdy na prowincji nie mieszkała dłużej niż kiedy na przykład była nad morzem, w małej miejscowości nadmorskiej, więc w reportaże wszelkiego rodzaju, czyli to już jest taka prowincja przetrawiona przez reportaże. Serialu Ranczej. Ale najważniej, nie z serialu, nie. Z prawdziwych reportaży, takich porządnych. Typu Czekając na sobotę na przykład. Jest bardzo dobry film na YouTubie. Więc jest to dla mnie najważniejsze, żeby ona była przede wszystkim odrealniona właśnie, niekoniecznie realna. No, bo ten realizm magiczny był w tej książce bardzo ważny. Że to jest taka prowincja, która nie jest żadnym konkretnym miejscem, nie ma go na mapie. No, przyroda na przykład jest wzięta też z innego terenu, z Lesia. Także to no, nie ale jest... są takie rzeczy, które są na polskiej prowincji typowe. Przystanek PKS-u, oczywiście, sklep... trudno bez tego. Dlaczegoż miałbym bez? Często na przykład w Super Ekspresie jest jakiś artykuł na temat zabójstwa dwóch dziewczynek. Jest napisane, że dziewczynki siedziały na ławeczce przed Tesco całymi dniami i tam stamtąd je koleś wziął. No proszę, taki piękny mały szczegół, wiesz, z Super Ekspresu. Ławeczka przed Tesco i siedzenie na ławeczce przed Tesco godzinami. No to jak powiedziałeś o takiej strasznej rzeczy, to tam też te rzeczy straszne są, tylko one są oczywiście odrealnione. Mamy tam właściwie sceny jak z horroru, sceny jak z kryminału, dużo takich elementów. Proszę państwa, główne przesłanie jest takie, że tam jest wszystko, co się podoba czytelnikom. I każdy znajdzie coś dla siebie. A więc horror, romans, powieść retro, kryminał, no i nawet powiedzmy odrobina powieści porno. No ja bym nawet powiedział, że przede wszystkim tam jest jednak taka parodia Harlekina, tak? Bo mamy tutaj, to musimy wreszcie powiedzieć, tego właściwie jeszcze nie powiedzieliśmy, że głównym bohaterem tej książki jest młody człowiek o niezwykłej urodzie, który nosi nazwisko nie bez kozery Damian Piękny. I kochają się w nim wszystkie kobiety w okolicy, natomiast on ma, jego upodobania są, powiedziałbym, enigmatycznie i tak nie do końca wprost, niezwykle zaskakujące. O. ponieważ lubi stare baby, tak? Tak. To masz na myśli. To mam na myśli. No właśnie, no jest taki, jest właśnie taki człowiek i stara baba, jedna z drugą, no wreszcie pojawia się na jego drodze i tu się dopiero zaczynają prawdziwe problemy w jego życiu. Ale też właściwie może, można powiedzieć, że dopiero wtedy zaczyna żyć naprawdę jakimś życiem, bo wcześniej tylko wegetował. No, o dziwo, starsza pani, która składa wizytę jego życiu, wnosi wielki niepokój. I nie bez kozary nosi przezwisko Alexis. Nosi przezwisko Alexis. Chyba w każdej wsi jest jakaś pani, która ma szklarnię i nosi przezwisko Alexis z tego powodu, bo ma najlepszy, najdroższy beret moherowy w kościele. Ale ona jednocześnie nie tylko go zaprasza do swojego życia, ale właściwie oferuje mu nowe zupełnie życie. Takie życie, o którym... Takie życie z seriali TVN-u, tak? Życie, o którym on nawet nie marzył, bo w ogóle trzeba najpierw coś o nim słyszeć, żeby móc marzyć. Wakacje na Malediwach, tak? I którego właściwie on początkowo tego życia nawet nie pożąda. Dopiero kiedy ona tak dłużej mu opowiada o urokach tych wszystkich różnych rzeczy, które jeszcze go omijają tutaj, kiedy siedzi przed tym Tesco na tej ławeczce, no to on dopiero powoli zaczyna nabierać chęci do tego życia. A jej problem jest taki, że musi całe życie przeżyć właściwie w tydzień czy dwa. Całe życie pracowała tylko i teraz nagle się obudziła. No, pracowała w specyficzny sposób, bo była też, no, jakby to powiedzieć, diwą półświatka Warszawy wcześniej, zanim została bizneswoman. To było typowe dla takich biznesmenów, którzy zaczynali za komuny i byli właściwie pomiędzy kryminałem a biznesem, zawsze jakoś tam zawieszeni, bo jednak komuna, no, kryminalizowała wszelkie prywatne, wszystkich tych cięgciarzy, właścicieli lombardów, kantorów i tak dalej, w ogóle całą tą strefę. No więc oni w dużej mierze byli no gdzieś tam w szarej strefie. I ona również właśnie się z tego pokolenia jeszcze właściwie wojennego wywodzi, a więc jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo stara i ma bardzo dużo do opowiedzenia, kiedy zaczyna opowiadać swoją historię. No i była dziewczyną słynnego Paramonowa. Tak. To taki, jak to powiedzieć, gwiazda przestępczego półświatka powojennego. Bardzo Państwa zapraszamy do lektury tego antyharlekina. Polecamy na złą pogodę wraz z herbatą Earl Grey. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Państwa gościem był Michał Witkowski. Wymazany. Bardzo dziękujemy. Z Michałem Witkowskim rozmawiał Mariusz Cieślik, a my mamy oczywiście książki także dla Państwa, żeby zdobyć egzemplarz powieści Michała Witkowskiego Wymazane. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. There is no right time to fail or hurt you. If this is what you want, if this is what you need tonight. Oh, my skin, I never treat you fine. Turn My Back On You zagrał i zaśpiewał zespół Camp, a teraz przed nami utwór, który zapowie wizytę naszych gości. I to będzie utwór utrzymany w zupełnie innej stylistyce. Gdy ci szepnie ukochana, jedno małe słówko ty, to zobaczysz, że to świetny rym do bzy. I czyż nie można się przy tym utworze rozmarzyć? Nasi goście już są w studiu. Gabriela Mościcka, dzień dobry. Kazimierz Nitkiewicz, Witam serdecznie. Przedstawiciele Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. To na początek opowiedzcie coś o tym utworze konkretnym. Utwór, którego teraz słuchaliśmy w rytmie Slow Foxa pod tytułem Kiedy będziesz zakochany. Szlagier doskonale znany z tego repertuaru, którym właśnie my się również interesujemy. Ten utwór graliśmy na płycie i będziemy go grali również na naszej premierze w sobotę z naszym gościem specjalnym, pianistą Noamem Silberbergiem. Ten utwór... A kto w oryginale wykonywał ten utwór przed wojną? Wykonywał go prawdopodobnie każdy wokalista tamtych czasów, ale chyba najbardziej został rozpromowany przez Mieczysława Foga. No to mniej więcej już państwo wiedzą, jakim repertuarem się interesuje i co wykonuje Warszawska Orkiestra Sentymentalna. I muszę powiedzieć, że kiedy się spodziewałam was tutaj w studiu, to miałam taką wizję, która się nie sprawdziła niestety, że Gabriela przyjdzie do studia z akordeonem, a Kazimierz z trąbką, bo na tym to są właśnie wasze instrumenty. No ale oczywiście Gabriela również śpiewa w Warszawskiej Orkiestrze Sentymentalnej. Pojawiliście się 2 lata temu na festiwalu Nowa Tradycja. Niedawno byliście w tej polskiej reprezentacji festiwalu Skrzyżowanie Kultur i to, co wykonujecie, nazywane bywa folkiem miejskim, folklorem miejskim. Czy to rzeczywiście się zgadza? Bo jednak to nie są te podwórkowe piosenki, które przed wojną kapele śpiewały na podwórkach w tak zwanych studniach, tylko jednak rewie, teatrzyki. Wy wyciągacie te największe przeboje. Zdecydowanie to właśnie jest problem, który musi wyprostować prawie za każdym razem, kiedy jesteśmy gdzieś w mediach. Rzeczywiście to, co uprawiamy, bardzo ściśle wiąże się z tradycją, ale w ogóle nie jest to tradycja folkloru miejskiego. Oczywiście repertuary folkloru ulicznego z tymi szlagierami z teatrów i filmów i kabaretów trochę się przenikały i jedne te z ulicy trafiały na sceny i te sceny ze sceny trafiały na ulicę i były grywane chętnie przez grajków właśnie miejskich, ale to jest tak naprawdę zupełnie inny repertuar. Skąd się u was wziął ten sentyment? O, to jest w sumie dosyć ciekawe pytanie. Myślę, że akurat Gabriela mogłaby tutaj też dużo powiedzieć, bo to przez nią prawie wszystko się zaczęło. Ja po prostu kiedyś spotkałem Gabrielę grającą na akordeonie, śpiewającą piosenki. Bo wcześniej był duet przed orkiestrą, prawda? Repertuaru. Tak, który duet wyniknął w sumie trochę z większej grupy, w której przez kilka lat zapoznawałam się właśnie głównie z folklorem miejskim. Mianowicie chodzi mi o grupę teatralną Warszawiaki, która prężnie działa i zajmuje się właśnie krzewieniem tej kultury. Ale wracając do orkiestry sentymentalnej, to sentyment tego typu ja osobiście wyniosłam z domu. Mój tata pod pseudonimem Heniek Małolepszy uprawia również co prawda bardziej folklor miejski niż to, co aktualnie ja, ale pozdrawiam serdecznie i dziękuję za inspirację. Pozdrawiam. Ja myślałam, że może również właśnie filmy, bo z kolei ja ten sentyment bardzo filmowy w sobie pielęgnuję od dzieciństwa do przedwojennych polskich filmów i tutaj filmy też są źródłem tych piosenek, bo to były bardzo często, jeśli chodzi o komedie, to były właśnie komedie muzyczne, prawda? Więc podejrzewam, że kilka takich też macie w repertuarze, które mają filmowe pochodzenie. Nawet nie robiłam nigdy badań na ten temat, ale wydaje mi się, że co najmniej połowa z tych szlagierów dzisiaj znanych, zachowanych do dziś, pochodzi właśnie z filmów i dzięki filmom w ogóle się zachowała, ponieważ filmy przecież były, znaczy muzyka do filmów została już raz nagrana i pozostała do dzisiaj w wielu przypadkach. No właśnie, a gdzie szukacie tych piosenek? No mamy wiele źródeł, ponieważ mimo, że zajmujemy się muzyką z lat 30., to jednak bardzo chętnie szukamy jej w internecie. Tutaj tam można znaleźć wszystko. Tak, gorąco pozdrawiamy portal i gorąco polecamy portal staremelodie.pl, na którym można znaleźć prawie wszystkie stare piosenki z dokładnym opisem tekstu kompozytorów. Można znaleźć różne wersje wykonania. Czasami nawet znajdują się tam piosenki, których nie można już nigdzie usłyszeć. Jest to dla nas bardzo duża podpora. Oczywiście wiele też z nich znamy z właśnie tak jak Gabriela, z domu, z różnych spotkań z muzyką. No a problem pojawia się wtedy, że w zespole jest nas, no co by tu nie mówić, 7. Każdy ma swoje ulubione utwory, które chciałby wykonywać, które chciałby grać. No a czasu troszeczkę nie starcza, no, płyta, żeby wszystkie... Nawet druga ma swoją pojemność również, prawda? Bo już jedna za wami, kolejna wychodzi kiedy? 7 października jest premiera. Tak, dokładnie tak. A jaki jest tytuł płyty? Tytuł płyty jest Tańcz mój złoty i bezpośrednio odnosi się do zawartości tego albumu, ponieważ tym razem skupiliśmy się na tańcach i rytmach przedwojennych tańców. Oczywiście wszystkich rytmów tych dancingów przedwojennych nie da się zamknąć na jednym krążku, bo rzeczywiście było ich bardzo dużo. Taniec był po prostu najpopularniejszą i kochaną rozrywką w tamtym czasie. I te kroki taneczne powstawały po prostu jak grzyby po deszczu i niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, a inne po prostu miały bardzo krótkie życie, miały swoje wielkie wejście i na przykład przez miesiąc były tańczone, a dziś już nikt nie wie, co to za kroki. Tak, ostatnio trafiłam gdzieś w telewizji na ten odcinek serialu Wojna Domowa. To no, wprawdzie nie przedwojenne, ale akurat tańczyło pokolenie właśnie przedwojenne i nie pamiętam, jak się nazywał ten taniec, ale zakładał, że tańcząca para będzie podskakiwać, a potem dawać sobie całusa. O taniec chciałam was też zapytać, bo Warszawska Orkiestra Sentymentalna, to są oczywiście koncerty, ale również dancingi, fajfy i tak dalej. Gracie też ludziom do tańca czasami. Czy współcześni Polacy jeszcze potrafią tańczyć do takich melodii? Czy umieją tańczyć walce? Czy umieją tańczyć tango? Nie mówię już o foxtrocie, bo to chyba jest wyższa szkoła jazdy. A z tym foxtrotem wcale nie jest tak trudne, jakby się wydawało. A jeżeli chodzi o kondycję taneczną, to jesteśmy bardzo miło zaskoczeni za każdym razem, gdzie zjawiamy się z naszą muzyką, właśnie w sytuacji potańcówkowej. Ludzie bardzo chętnie odpowiadają. Na początku jest chwila może takiego zawstydzenia, trochę nie wiadomo, co do końca zrobić. Bo trochę się odzwyczailiśmy, mam wrażenie, od tańca w parach. Tak, dokładnie z tym jest problem. Parkiet pusty, niewykorzystany. Jak należy rozpocząć tą sytuację? Czy mam podejść się, poprosić partnerkę do tańca? Czy to ona ma mnie poprosić? To są chyba pytania, które na początku męczą, ale po chwili, gdy muzyka już rozgrzewa wszystkich do czerwoności, nas oczywiście również, bo sprawia nam to niezwykłą frajdę, już jest troszeczkę łatwiej i zazwyczaj... Zawsze się jacyś pierwsi odważni muszą trafić później. Tak, muszą się znaleźć, muszą wykręcić pierwsze piruety, ale później już parkiet się zapełnia. Dla nas jest to ulga, bo to znaczy, że chyba się podoba. A też niesamowita jest sytuacja, kiedy muzyk właśnie gra do tańca tancerzom, bo wtedy jeszcze lepiej jakby przeżywa i też jeszcze wspiera go to jeszcze bardziej w graniu, może jeszcze więcej energie z siebie się oddać. Zderzają i tak. Te z parkietu i te ze sceny. To powiedzmy krótko jeszcze na koniec, płyta wasza druga, Tańcz mój złoty, pojawi się na rynku 7 października, ale też planujecie premierę. Tak, właśnie nasza premiera odbędzie się na Senatorskiej 38. To oczywiście dla słuchaczy, którzy będą w pobliżu Warszawy, bo tak, oczywiście. Płyta będzie dostępna szerzej w Polsce. Tak, trochę się zająknęłam, bo chciałam powiedzieć o godzinie rozpoczęcia, ale tutaj w ciągu ostatnich dwóch dni powstał taki problem, że zupełnie nieoczekiwanie dla nas tak dużo chętnych zgłosiło się na to wydarzenie, że prawdopodobnie lista gości już musiała zostać zamknięta, więc nie wiem, czy mogę tak otwarcie zapraszać. To my życzymy wam w takim razie bardzo dobrej zabawy i wszystkim, którzy się dostaną na premierę płyty Tańcz Mój Złoty, a państwa zachęcamy do tego, żeby się z tą muzyką zapoznać. Trochę może sentymentalną, trochę z myszką, ale młodzi ludzie z pasją ją wykonują i bardzo, myślę, warto wrócić i do tych fantastycznych przedwojennych tekstów, bo to byli wielcy autorzy, i do fantastycznej muzyki znakomitych kompozytorów. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i za to spotkanie do południa. Dziękuję. Proszę jeszcze w takim razie zapowiedzieć, bo jeszcze jeden utwór z płyty Tańcz Mój Złoty zagramy. Teraz zapraszamy do wysłuchania również przeboju Bez Przerwy Śmieję Się. No, proszę wsłuchać się w tekst. To akurat myślę, jest filmowa piosenka. Dokładnie, to nawet ja znam. Tak. Gabriela Mościcka, Kazimierz Nitkiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Ktoś mi lustro stłukł. A to wszystko było w piątek 13 jak na złość. Jak na jeden dzień to chyba całkiem dość. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest tak się nie wzrusza, nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się. A moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza. Nie potrafię, trudna rada, ani szlochać, ani biadać. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się. Niech świat się wali, ja bez przerwy śmieję się. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Będą zielone wzgórza i wietrzne połoniny, historie wsi, których już nie ma, bieszczadzkie opowieści, tajemnice i, nie bójmy się tego słowa, kultowe miejsca, chatka Puchatka czy Siekierezada. W Solinie i okolicach będziemy w czwartek. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Na program zaprasza sponsor Brubek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubek, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut pozostało do 11. Państwo są jak zwykle absolutnie niezawodni. Taniec z wojny domowej nazywał się Let's Kiss, a my teraz o filmie. Fajny film. A raczej o filmach w liczbie mnogiej, bo od dziś do niedzieli w warszawskim kinie Luna będzie można oglądać najnowsze filmy z Ukrainy. O szczegółach repertuarowych z Martyną Lach, selekcjonerką Festiwalu Filmowego Ukraina, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To nowy festiwal na filmowej mapie Warszawy, druga edycja? Tak, druga edycja Festiwalu Filmowego Ukraina. Startujemy 4 października, kończymy 8. Ale tym razem zmieniła się lokalizacja. Tak, w tym roku festiwal odbędzie się w kinie Luna. W zeszłym roku byliśmy w Iluzjonie. Zmieniliśmy kino, teraz jesteśmy bliżej centrum i myślę, że będzie fajnie. No i oczywiście to, co najważniejsze, to reprezentacja kinematografii ukraińskiej. Jak duża w tym roku? W tym roku mamy 14 filmów. Są to zarówno fabuły, jak i filmy dokumentalne. Mamy też w programie kilka filmów krótkometrażowych, a także coś dla dzieci. A jeśli chodzi o tematy, o emocje związane z tymi filmami, czego możemy się spodziewać? Tematy są bardzo różne, ponieważ ukraińska kinematografia jest bardzo różnorodna w tej chwili i, co można śmiało powiedzieć, coraz silniejsza. Powstaje coraz więcej filmów. Ukraina ma bardzo też silną sekcję dokumentalną. A jeśli chodzi o tematykę, to są tu i historie o miłości, i historie o wojnie, i historie o dorastaniu, a także międzynarodowych kontaktach ukraińsko-światowych. Znajdą się też w programie filmy, które dotyczą tego, co teraz współcześnie dzieje się na Ukrainie? Decydując się na filmy w tym roku, myśleliśmy o tym, żeby pokazać nowe kino. W zeszłym roku pokazaliśmy taki przekrój filmów, które powstały na przestrzeni, myślę, ostatnich 10 lat. Natomiast w tym roku pokazujemy właściwie kino po Majdanie, tak można to powiedzieć. Taki jest też tytuł spotkania, które się odbędzie w ramach festiwalu w niedzielę 8 października. Poprowadzi je Jakub Majmurek i tam będziemy mówić o tym, jak to kino po Majdanie na Ukrainie się ma, co się wydarzyło, co się zmieniło i jak jest to zobrazowane w ukraińskiej kinematografii. Powiedzmy może o kilku konkretnych filmach. Na pewno takim filmem wyróżnionym jest film Otwarcia. Pokażemy Dixieland w reżyserii Romana Bondarczuka. W zeszłym roku pokazywaliśmy jego film Ukraińscy szeryfowie. Jest to film dosyć głośny. W tym roku Bondarczuk nakręcił film o ukraińskiej orkiestrze dziecięcej. Jest to bardzo przyjemny dokument, w którym jest bardzo dużo muzyki i historia młodych ludzi, którzy z uporem maniaka ćwiczą, grają na instrumentach, busikiem jeżdżą po różnych miasteczkach Ukrainy, grają koncerty, ale oczywiście też dorastają i mierzą się z problemami wieku dojrzewania. Czy festiwal ma formę przeglądu, czy też są jakieś nagrody na nim? Mamy jedną nagrodę, jest to nagroda publiczności. W zeszłym roku tę nagrodę otrzymał film Otwarcia, Gniazdo Turkawki w reżyserii Tarasa Tkaczenki. W tym roku pokażemy też ten film i przyjedzie do nas Ryma Ziubina, główna aktorka tego filmu, odtwórczyni roli Daryny, która wyjeżdża do Włoch, żeby zarobić na utrzymanie swojej rodziny na Ukrainie. Historia poruszyła wielu naszych widzów, ponieważ ona jest bardzo uniwersalna i dotyka też Polaków, którzy oczywiście wyjeżdżają w różne miejsca, żeby zapewnić byt swoim bliskim. To który z filmów w programie ma w tym roku największe szanse na nagrodę publiczności? A to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, no zobaczymy. Widzowie wybiorą. Jest tych filmów całkiem sporo. Trzymam kciuki za wszystkie. Gdzie szukać dokładnych informacji o festiwalu, programie? Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Kina Luna, a także na naszej stronie internetowej ukrainaff.com. Martyna Lach, selekcjonerka Festiwalu Filmowego Ukraina, zapraszała na festiwal, który rozpoczyna się dzisiaj, a potrwa do niedzieli w warszawskim kinie Luna. Gdyby Państwo byli w pobliżu, to zachęcamy razem z Ryszardem Jaźwińskim. To teraz będzie Po cudzemu, po ukraińsku. Jakby ja nie przeczytaty, co dumajesz ty. Саме в цю мить, саме сьогодні, якби я міг у таємних кімнатах знайти серце вогонь, душу безодню, хочу напитись з тобою, сильно шалено. Хіба вона змінить тебе, якби не так, вічне бажання, тільки закінчиться казка, почнеться життя, я посміхнусь, ні, не останнє. Хочу напити з тобою, сильно шалено ти стала для мене хлібом водою, хлібом водою. Хочу напити з тобою, бачити, як в небі сонце встає. Sześć minut pozostało do 11. Jeszcze jedno filmowe skojarzenie. 13 października na ekrany wejdzie nowy film Bodo Coxa, Człowiek z magicznym pudełkiem. I